Tekrar merhabalar. Yükselen Sözler devam ediyor. Kaderciliği konuşmaya devam ediyoruz. Kaderi olması gereken anlamda anlamaya, öğrenmeye devam ediyoruz sevgili hocamız Mustafa İslamoğlu'yla birlikte. Ben az evvel söylemiştim, Kader Risalesi ve Şerhi kitabı hocamızın bu konuda yapılmış. Hasan el-Basri'nin o dönemde yazdığı, hocam hangi dönem, yılını sizden alalım. Hicri 1. yüzyıl, Hasan el-Basri 110'da vefat etti. Bu kitabın yazıldığı tarih ise en geç Hicri 80-85 arası. Arası. Evet, Abdülmelik bin Mervan dönemi, yani Emevilerden Abdülmelik bin Mervan'ın yönetiminde Haccacın dönem. Haccacın, tabii Haccacın Kabe'yi yıktığı, efendim Büsr bin Ertad'ın Medineli kadın kızların üzerine askeri saldığı ve efendim İslam topraklarında zulmün ayyuka çıktığı bir dönemde Emeviler kaderciliği devlet siyaseti olarak ortaya koyuyorlar. Kendi yaptıklarının faturasını Allah'a çıkarmış. Esasında müşrikler kaderci. Kur'an müşriklerin kaderci olduğunu bize açıkça söylüyor. Yani eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık diyorlar. Açıkça, yani hem de bir yerde değil, birkaç yerde. Üstelik bunu hesap gününde de söylüyorlar hocam. Levşe Allahuma eşrakna. Tabii Allah'a iftira ediyorlar. Tıpkı şeytan gibi kaderciler, müşrikler. En'am 148. Kur'an şirkin, müşriklerin kaderciliğini yüzlerine çarpıyor ve onlara siz kendi eyleminizden sorumlusunuz diyor. Evet. Ve bu çerçevede tebbet yede ebi lehebin diyor. Eylemin merkezi olan eli kurusun diyor. Çünkü o eliyle eylem yaptı. Yani tercihlerini yaptığı eylemi hangi eliyle yaptıysa o eli kurusun diyor. Dolayısıyla bu anlamda Müslümanlar Uhud'da yeniliyorlar. Bu başımıza nereden geldi diyorlar. Belli ki müşriklerden bir sızıntı var. Müşriklik döneminden bir kadercilik sızıntısı var. Kur'an hemen cevabı yapıştırıyor. Bu kaderinizdi demiyor. Allah bunu böyle yazdığı için geldi demiyor. Ya ne diyor? Kendi yüzünüzden. Kendi yüzünüz. Min indi enfusikum. Kendi yüzünüzden geldi. Kendi ellerinizle. Kendiniz yaptınız. Kendiniz yaptınız, kendiniz buldunuz diyor. Aynen böyle diyor. Onun için Kur'an birçok yerinde öyle bima kesebet eydihim, elleriyle yaptıkları yüzünden, bu bir kalıptır. Kur'an'da birçok yerde geçer. Yani zaharal fesadu fil bahri vel fil berri vel bahri bima kesebet eydinnas. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karalarda ve denizlerde fesat çıktı. Elleriyle yaptıkları yüzünden. Dolayısıyla Allah doğruyu ve eğriyi insanoğlunun önüne sermiştir. Hakkı ve batılı insan onun önüne sermiş. İnsan suresinde. Eyvallah. Yani imma şakiran ve imma kefura. İster şükreden olursun, ister küfreden olursun. Dolayısıyla biz yolu gösterdik. Yani, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani ve men şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. Yani isteyen ama isteyen istediğim demiyor. İstediğim iman etsin demiyor. O zaman isteyen iman etsin. Hocam şöyle de diyebilir miyiz? Yani küfretme özgürlüğünü veren Allah. Kesinlikle. Kimse alamaz. Yani tercihini veren. Dolayısıyla tercih hakkını sana bırakıyor. Zaten eğer iman bir tercih değilse ödülü gerekmez ki. Evet. Yani sizin tercihiniz değilse ödüle gerek yok ki. Onun için melekler tercih etmediği için meleklerin ödülü yoktur. Eyvallah. İnsanın hocam, ödülü vardır. Niye cennet vardır, cehennem vardır? O da ne ödülü? Zira tercihlerimiz vardır. Eyvallah. Dolayısıyla insan tercihleridir. Ve aslında ahiret tercihimizdir. İnsan tercihleridir. İnsan tercihleridir. Tercihleri yoksa insan yoktur ortada. Dolayısıyla biz hayvanların cennetinden söz edemiyoruz. Hayvanların cehenneminden de söz edemiyoruz. Niye? Hayvanların tercihlerinden söz edemediğimiz için. İnsan tercihleridir. Yani ahiretiniz tercihinizdir. Eyvallah hocam. Hocam buraya şunu söyleyecektim. Bu Hasan el-Basri'nin işte hocamızın bahsettiği dönemde Hicri 80'li yıllarda eyvallah, yazdığı, kaleme aldığı bu özür dilerim. Estağfurullah, buyurun. Bu eser Kader Risalesi İslam tarihinde bize kadar gelen yazılı ilk belgelerden bir tanesi. Belki de orijinal olarak ilk belgedir. Yani Kur'an dışında... Tek nüsha mı var? Kur'an dışında maalesef yok edilmiştir. Yani ana akım, hoşuna gitmeyen kaynakları ortadan yok etmekte çok mahirdir. Ortadan kaldırmakta çok mahirdir. Bir kültürel soykırım uygulanmıştır. Birçok şeye uygulanmıştır. Ana akım kelamın hoşuna gitmediği, ne varsa alnını kırıştırdığı ne varsa kültürel bir soykırım uygulanmıştır. Bu eser bir tek nüshası kalmıştır dünyada. Bu eserden bahseden eserler daha Hicri 3. yüzyıldan itibaren var zaten. İzi var yani. İzi çok. Her zaman da var. Bu eserden alıntılar var. Hicri 3. yüzyılda mesela Kâbî Akaid kitabına, kelam kitabına almış. Hicri 4. yüzyılda Kadî Abdülcebbar kendi kitabına almış. Yine Hicri 4. yüzyılda Cuşemî almış kendi kitabına. Hicri 5. yüzyıldan sonra zaten çoğalmış olarak piyasada buluyoruz. Ama orijinal nüsha hiç yok. Bir tane Süleymaniye Kütüphanesi'nin tozlu raflarında 800 yıllık bir el yazması. Allah Allah. Anlatabiliyor muyum? Bir tek. İlginçtir. Bu el yazması maalesef Türkiye'de binlerce doktora tezi yapılır. Bu el yazması üzerine şu anda 100-150 doktora yapılması lazımdı. Neşr bile yapılmamıştır Türkiye'de. Bırakınız neşr, bir el yazmasının Arapça olarak neşredilmesidir. Neşr, buna yani neşr. Kaybolmasın diye. Eyvallah. Yani günümüz Arapçasıyla üzerinde edisyon kritik yapılarak varsa farklı nüshaları, onlarla edisyon kritiği karşılaştırmalı bir okuma yapılarak eskiyen, çizilen, bozulan yerleri varsa onlarda takribi ve tahmini okumalar yapılarak üzerinde ciddi bir çalışma yapılarak yayınlamaya, ana diliyle, asli diliyle, şekliyle yayınlamaya neşir denir, onu çeviriye tercüme denir, onu açıklamaya şerh denir. Biz hem neşrettik, hem tercüme ettik, hem şerh ettik. Allah'tan hocam, Allah razı olsun. Yani 800 yıl orada duruyor bu. Süleymaniye'nin tozu. Ve dünyada bir tek nüshası var. Ve İslam tarihinin Kur'an'dan sonraki bize kadar gelen ilk orijinal metinlerinden biri. Hicri 80'den bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir vurdum duymazlık olabilir mi? Peki niye? Bunu da aslında sorgulamak lazım. Niye? Çünkü genel kabullere aykırı. Çünkü üzerine su içmişiz. Çünkü kendi itikadımızı tahrif etmişiz. Yani Hicri 3. yüzyılın ortalarında getirmişiz, imanda olmayan, Kur'an'da ayetlerin içinde sayılan iman maddeleri içinde olmayan bir sahte maddeyi getirmişiz, imanın şartlarına ilave etmişiz, bir sahte ilave yapmışız. Ondan sonra da o ilaveye uymayan kaynakları yok etmişiz. Yani kültürel bir soykırıma uğratmışız. Hocam burada bir cümle var Hasan el Basri'nin ta o zaman yazdığı eserde. Yani bu benim hayatımda mesela hedef edindiğim, şiar edindiğim, yani bir yöntem olarak belirlediğim ana yöntemdir. Bu programı açıkçası yapmamızın en önemli sebebi de budur. Şöyle diyor, ben bunu okuduğumda, yani o dönemde bunu söyleyen bir insanı, işte gerçek cihadın bu olduğunu düşünmüştüm. Şöyle diyor, Allah'ın kitabından bir delile dayanmayan her görüş bir sapmadır. Eyvallah. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yani çünkü doğruluğunda şüphe olmayan tek kaynak. Hicri 1. yüzyılın ortasında söylenmiş bir söz olduğunu unutmamak lazım. Evet, evet. Bir de bu sözün Emevi zalimlerine karşı söylendiğini unutmamak lazım. Bu vesileyle kaderciliğin tarih sahnesinde siyasi amaçla, özellikle İslam tarihinde siyasi amaçla kullanımına bir giriş yapmış olalım hocam. Eyvallah. Buyurun, Emevilerde bu nasıl kullanıldı? İlk kim kullandı? İlk nasıl ortaya? Esasen Kur'an kendisinden önceki müşrik cahiliye kaderciliğinden bir kopuş ve kırılışı temsil eder. Kur'an bir set çekti. İnsanı sorumluluğa davet etti. takvaya davet etti. Üstünlük ölçüsü olarak takvayı koydu ve insana aklını, iradesini kullanmasını önerdi. Ve aklını kullanması için insanı her türlü düşünceye davet etti ve bu manada insanı aktif ve aktüel bir iradeye davet etti. Evet. Fakat müşriklerin kaderciliği çok geçmeden Allah Resulü'nün vefatından sonra Emevilerin iktidara gelmesiyle birlikte müşriklerin fikri iktidara geldi. Yani müşriklerin kendisi değil ama akaidi iktidara geldi. Çok ilginç. Hani birileri için söylerler. İşte biz hapisteyiz, fikrimiz iktidarda diye bir zamanlar söylerlerdi ya. Darbe döneminde. Evet. Dolayısıyla müşrikler güya İslam toplumundan elimine edilmiştiler ama müşrikler akaidi iktidardaydı Emeviler döneminde. Emevilerin ilk efendim sultanı, ilk efendim diktatörü Muaviye bin Ebi Süfyan önce bir şey yaptı. Mal Allah'ındır dedi. Çok ilginç bir şeydi. İlk bakışta ne kadar da mütedeyyin bir insanmış. Evet. Ne kadar ya, masum. Ne kadar güzel bir güzel laf bir bu ifade falan diyesi geliyor. Ve buna ilk itiraz eden de Ebu Zer oldu. Tabii Ebu Zer'le beraber başka sahabiler de itiraz ettiler. Miktat bin Esved falan gibi. Efendim, itiraz eden sahabiler oyunu anlamışlardı. Zira Muaviye mal Allah'ındır derken biz Allah'ın kaderiyiz. Allah bizi seçti, sizin tepenize oturttu. Şimdi bize karşı gelmek Allah'ın kaderine karşı gelmek. Dolayısıyla mal da Allah'ın malı. Allah'ın kaderi, Allah'ın malını harcarsa kime ne laf düşer? Tezgah tam. Yani Emeviler Allah'ın kaderi, mal da Allah'ın malı. Allah'ın kaderi, Allah'ın malını harcarsa kime ne laf düşer? Dünya perestlik, ahiret imanının ortadan kaldırılması bu. Zaten, aynen. Zaten Kur'an'da ahiret imanını, ahirete imana bu kadar çok vurgu yapılmasının sebebi de bu işte. Yani dünya perestliğin önüne geçilmesi için. Dünyevileşme. Eyvallah. Ve maalesef Emeviler bu ümmetin tarihinde dünyevileşmenin dibini buldular. Hmm. Ve bu anlamda sadece dünyevileşmekle kalmadılar. Bu dini dünyevileştirmeye kalkıştılar. Dinin kodlarıyla oynadılar. Dinin genetiğini bozdular. GDO'lu bir din, GDO'lu bir İslam, genetiğiyle oynanmış, genetiği değiştirilmiş bir İslam ortaya çıkardılar. Ve bunun için yani kendilerine benzer ulema da buldular. Fetva verecek adamlar da buldular. O kolay yani, hocam. Evet, o kolay. Evet, yani parasını verdiler. Verdiniz mi? Verdiler, siparişi verdiler, yazdırdılar, ettiler, eylediler. Ve ortaya öyle bir din çıktı ki Emevilerin siyaset tarzı olarak müşriklerin ve iblisin dini olan kadercilik, biz orada Emevi dininin merkezine oturmuş bir biçimde bunu gördük. Eyvallah. Yani Hazreti Hüseyin şehit ediliyor. Yezid'in odasına kesik başı getiriliyor. Yezid'in elindeki sopayla kesik Hazreti Hüseyin'in dudaklarına vururken söylediği şey şu. Hazreti Zeynep'e, Hüseyin'in kardeşine, onu Allah öldürdü. Onu Allah öldürdü. Bitti. Yani onu biz öldürmedik. Kimse bize dokunmasın. Aynen öyle. Onu Allah öldürdü. Yani Hüseyin'in katili Allah. Onun için siz niye bizden hesap soruyorsunuz? Yani Yezid'e kim ne diyebilir ki? Bunları iktidara Allah getirdi. Onu Allah öldürdü. Dahası bu orayla sınırlı değil. Daha bir şeytanlık var. Hinoğlu hinlik var arkasında. O da ne? O da şu. Bedir'de Allah Resulü'nün karşısında üç kişi görüyoruz. En şiddetli iman düşmanı olarak savaşan Muaviye'nin kardeşi, Muaviye'nin efendim amcası, Muaviye, dedesi, affedersiniz, Muaviye'nin dayısı. Kardeşi, dayısı, dedesi. Üçü de orada öldüler. Tüm akrabalar oradaydı, babası da dahil. Babası savaşı yönetiyordu zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani Ebu Süfyan savaşın komutanıydı. Ümeyye oğulları. Ümeyye oğulları. Allah Resulüne karşı müşriklerin komutanıydı. Ama üç tane de ölü bıraktılar Bedir'de. Dede, dayı, kardeş. Muaviye'nin de. Şimdi. Bu bir öz alma o zaman hocam. Yani şimdi zaten bunu söylüyor Yezid. Hazreti Hüseyin vefat ettiğinde, şehit olduğunda bir şiir okuyor. Bir karga öttü de ister öt ister ötme dedim. Zira ben alacağım öcümü aldım. Tamam. Eyvah. Bakla çıkmış yani. Bakla çıkmış. Vefatül Vefeyat'ta İbn Hallikan naklediyor bunu. Başka kaynakları da var. Hatta Alusi de nakleder bunu. Dolayısıyla yani bu meyanda Emeviler dedelerini ve atalarını kadercilik üzerinden tezkiye ederek şunu söylemeye çalışıyorlar. Ya siz Ümeyye oğullarının, Allah Resulüne karşı savaşan Ümeyye oğullarını kınıyor musunuz? Kınamayın. Ümeyye oğullarının kaderi buydu. Kaderi buydu. Yani Bedir'de Allah Resulüne karşı savaşan Ümeyye oğullarının kaderiydi o. Dolayısıyla onlar için inen ayetler de ezelde yazılmıştı. Evet. Kur'an niye mahluk değildir meselesi. Bu meselesi işte, de oraya gidiyor. Bir ucu da oraya gidiyor. Kur'an mahluk mudur, evet, değil midir? Yani Allah'ın yanına ikinci bir Allah olarak Kur'an'ı koymaya çalıştılar. Haşa. Evet. Çünkü yaratılma açısından varlık ikidir. Ya yaratanlar ya yaratılandır. Tabii ki. Eğer bir şey yaratılmamışsa yaratandır. Anlatabiliyor muyum? Bunu da bilmeyecek ne var? Yani Kur'an'ın mahluk olmadığı tezi neden Emevileri bu kadar ilgilendirsin? Neden Abbasileri bu kadar ilgilendirsin? Neden Sultayı bu kadar ilgilendirsin de Abbasiler sırf bu meseleden dolayı İmam-ı Azam'a Kur'an mahluk değildir de diye zorlasınlar da bunun üzerine öldürsünler? Bu meseleden dolayı. Bu meseleden dolayı öldürüldü İmam-ı Azam. Bu meseleden dolayı öldürüldü. Çok enteresan. Evet. Yani tam da olay bu. Bu meseleden dolayı öldürüldü. 200 yıl bu meseleden dolayı öldürüldü diye aşağılama ve kampanya yaptılar. Propaganda yaptılar. Propaganda yaptılar. Ondan sonra da bunun üstünü örterek bir başka propaganda yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Hangi birini açayım? Evet. Hangi birini söyleyeyim? Yani burada gördüğümüz kadarıyla en azından hakim sınıf tarafından baktığımız zaman, yani iktidar yönünden baktığımız zaman İslam'ın adı var hocam. O dönemde öyle görünüyor. İslam var. İslam olmasaydı Hasan el-Basri olmazdı. Tamam, hakim sınıftan. Hasan el-Basri, yani iktidardan bahsediyor. Bakın tabii ki müthiş bir mücadele de var aynı zamanda. Evet, evet. Müthiş bir mücadele. Yani Amr el-Maksus bu adamlara karşı çıkıyor, dişe diş savaş veriyor tek başına ya. Mecburen. Ya, ne yaptılar biliyor musunuz? Diri diri toprağa gömdüler. Bir insan diri diri gömülerek öldürülür mü? Bunlar onu yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Hucr bin Adi, bunlara karşı, sahabeydi bu zat. Hucr bin Adi, bunlara karşı, bunların bu zulümlerine karşı, dine yaptıkları, hakikate karşı yaptıkları bu zulme karşı bizzat direndiler. Ne yaptılar? Arkadaşlarıyla birlikte, 10 küsur arkadaşıyla birlikte dar ağacına çektiler. Evet, Mabet el-Cüheni. Bunların bu kader anlayışına karşı, sırf kader anlayışlarına karşı savaş açtı. Ve iradeyi savundu. İradeyi savundu. Ona öyle işkenceler yaptılar ki, önce parmaklarını, sonra mafsallarını, sonra kollarını, sonra bacaklarını kırarak yavaş yavaş öldürüyorlardı. Ve aynen şunu söylüyorlardı. Bak, Allah'ın sana ne yaptığını gördün mü? Bu işkenceyi yapıyordu, utanmazlar. Allah'ın sana ne yaptığını, zincirlerimi çöz, bana kimin yaptığını sana söyleyeyim diyordu da. Beni senden başkası bağlamadı diyordu. Beni Allah bağlamadı, sen bağladın. Hani Hazreti Osman da öyle diyordu ya. Bu taşları sana Allah atıyor demişler de taş atanlar eğer Allah atsaydı isabet ettirirdi siz efendim. Çok güzel. Yani. Allah atsaydı isabet ettirirdi. Çok bakıyorum güzel. Da taşlarınızın çoğu karavana gidiyor. Efendim. Fil suresini okumuş yani. Aynen. Yani eline gücü geçiren, eline erki geçiren, eline iktidarı geçiren kendini Allah yerine koyuyor. Ve ben yapmadım o yaptı. Yani Miki yaptı hesabı. Anlatabiliyor muyum? Ben yapmadım o yaptı. Ben yapmadım o. Allah'a iftira ediyor. Yani Allah'ı bu kadar savunmasız mı zannediyorlar? Bu nasıl bir Allah tasavvurudur? Bu nasıl bir Allah inancıdır? Bu nasıl bir Allah'a saygıdır ki Allah'ı bu kadar savunmasız görmek? Allah'a böylesine iftira, ulu orta iftira etmek. Yani bir insan yahu sıradan bir insana bile bunu yapamaz. Evet. Sen Rabbine nasıl yapıyorsun? Dolayısıyla çöz bakayım beni dedi. Çöz. Mabet el-Cüheni. Efendim, o zaman kimin yaptığını sana göstereyim. Efendim, Allah mı yapıyor yoksa sen mi yapıyorsunuz? Benim inandığım Allah zulmetmez dedi. Adamı böyle işkenceyle öldürdüler. Dolayısıyla iki din hep gitti. İndirilen din, uydurulan din. Eyvallah. Emevilerin uydurulan dinine karşılık indirilen dinin müntesipleri hep oldu. Evet. Bakın biraz bir sürü isim saydım bakınız. Hucr bin Adi'den bahsettim, Mabet el-Cuhani'den bahsettim, Amr el-Maksus'tan bahsettim, Hasan el-Basri bizzat kızının cenazesini kılamadı. Kızının cenazesine gelemedi çünkü Emeviler ellerine geçirirlerse öldüreceklerdi. Adam saklanıyor ne yapayım? 3 yıl saklandı. Evet. 3 yıl saklandı. Yani Hasan el-Basri'nin mücadele yöntemi barışçıl yöntem. Barışçıl bir muhalefet yöntemiydi. Dolayısıyla 3 yıl saklandığı için kızının cenazesini kılamadı. Bu anlamda bu yazdığı mektup da zamanın Emevi halifesine yazdığı mektuptur. Emevi halifesi iftira ediyor Allah'a, kadercilik yapıyor ve işte Hasan el-Basri onun üzerine kader risalesini kaleme alıp ona yolluyor. Ve ona öyle şeyler söylüyor ki bu risalede 100 küsur ayet kullanılıyor. Baştan sona Kur'an'la konuşan bir adam görüyor. Kaç sayfa hocam toplamı? Bu risalenin aslı 6 sayfa. 6 sayfada 100 evet. küsur ayet mi kullanılıyor? Aynen öyle. Eyvallah. İşte o yüzden o az evvel okuduğum cümlenin anlamı ortaya çıkıyor. Eyvallah. Sonra. Eyvallah. Dolayısıyla ondan sonra Abbasilerde de görüyoruz. Oraya yine düşün. Kaderciliği. Çünkü Abbasiler, hayır bitmiyor. İktidar değişiyor aynen ama öyle. Akide aynı. İktidar değişiyor ama güç ve nüfuz tutkusu değişmiyor. El-hâkumut tekâthür, çoğaltma tutkusu değişmiyor. Çoğaltma tutkusu Emevileri nasıl helake sürüklemişse Abbasileri de öyle helake sürüklüyor. Ve onlar da kendi muhaliflerine karşı, işte kendi muhalifleri kim? Şia. Kendi muhalifleri kim? Ehl-i Beyt imamları. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kendi muhalifleri kim? İmam-ı Azam. İmam-ı Azam yani esaslı bir Abbasi muhalifidir. Ve Abbasi projesine katılmak istemiyor. Ebu Cafer Mansur döneminde bir proje başlatılıyor. Tedvin projesi. Tedvin nedir? Mevcut bilgiyi tümüyle kayda geçirip müdevven hale getirmek ve mevcut bilgiyi konserve etmek üzere kayda geçirmek. Ama tabii kayda geçirirken de manipüle etmek. Bir tür devletin süzgecinden geçirmek. Abbasi ideolojisine uygun hale getirmek. Ve böyle bir proje başlatılıyor. Tedvin asrı diyoruz biz bu asra. Yapılan işe de tedvin diyoruz. İşte yani ilk defa dil derleniyor. Halil bin Ahmet görevlendiriliyor. Gidiyor Badiye'ye, Bedevilere parasını vererek adamlardan dilinizi gösterin, öğretin bakayım diyor. Teker teker kelimeleri yazıyor. Arap dil dağarcığını, Arap sözcük dağarcığını, söz varlığını orada kayıt altına alıyor. Ondan sonra hadis tedvin ediliyor. Ondan sonra tefsir tedvin ediliyor. İbni Cüreyç ilk defa tefsiri görevli olarak tedvin edendir. Efendim yine o da Hicri 151'de vefat etmiştir. İmam-ı Azam da bu projede görev alması isteniyor. İmam-ı Azam ise bu zalimlerin projesinde görev almamakta direniyor. Ve onu Halkul Kur'an meselesinde, Kur'an yaratılmıştır, yaratılmamıştır meselesine sürüklüyorlar. İmam-ı Azam Kur'an'ı ikinci bir Allah ilan etmemek için Abbasi tezine hayır diyor. Hayır dediği için bu projeyi başlatan Ebu Cafer Mansur'un emriyle zindana ölüsü giriyor, dirisi çıkıyor. Dirisi giriyor, ölüsü çıkıyor. Yani zehirleniyor. Hocam bu hastalık... Evet, özür dilerim. Sadece orada kalmıyor. Ne oluyor? Bugüne kadar da geliyor. Onu oraya gelecektim. Eyvallah. Yani bitmiyor bu. Bitmiyor. Hatta gördüğüm kadarıyla hocam bu İslam, Hristiyanlık vesaire, yani din de seçmiyor. Bu, aynen bu. Öyle. Aynen. Kültür de seçmiyor. Toplum da seçmiyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Eski Yunan'da paganların tamamı kaderci. Tamamı. Bakın... Yeni Eflatunculuğun kendi adına nispet edildiği Plotinus boyuna kadar tepeden tırnağa bir kadercidir ve pagandır. Ve bakınız, Hazreti İsa'nın getirdiği İslam'ı yok ederek onun yerine sahte bir dini inşa eden Paulus ağzına kadar kadercidir. Paulus'un mektuplarını okuyun. Korintoslulara mektubu okuyun, Romalılara mektubu okuyun, efendim diğer mektuplarını okuyun. Orada hem satırın kendisinde hem satır arasında ağzına kadar kaderci bir adam görürsün. Zaten ilk günah meselesi, doğan kişilerin günahlı doğuyor olması. Kesinlikle. Bunlar kaderciliğin en önemli yansımaları. Aynen zaten öyle. Hristiyan akidesi. İlk günah doktrini kadercilikten kaynaklanan bir doktrindir. Ve dolayısıyla aynı zamanda... Kaderciliği bakıyorsunuz, diğer diktatörler de istismar etmiş. Onları da kaderci görüyoruz. Çok ilginç. Napolyon Mısır'a giriyor. Çok ilginç. 18. yüzyılda Mısır'a giriyor. Mısır'a girerken kendi verdiği bir demeç var Mısırlılara. Ben Allah'ın size takdiriyim diyor. Ha, tamam. Aynı hikaye. Aynı numara. Aynı numara. Aynı numara. Tezgah aynı tezgah. Tezgah aynı tezgah. Satıcı farklı. Orada da kalmıyor. Nixon 70'lerde iktidara geldiğinde ilk iktidara geldiğinde başkanlık demecinde şu dünyaya söylediği şu. Tanrı Amerika'nın dünyayı Amerika'nın yönetmesini istiyor. Tanrı'nın kaderi budur. Güzel. Numara aynı ne numara. Güzel. Evet, ne güzel. Aynı numara. Biz aynı şeyi... Nasılsa delil olmadıktan sonra istediğini söyle. Yani inanmazsan ölç. İnanmazsan ölç yani meselesi. Dünyanın ortası eşeğimin bastığı yer. Evet. Tabii. 1990'da bir felaket yaşandı Suudi Arabistan'da. Hac mevsiminde binlerce hacı öldü. Resmi açıklama 1600 kişi, gayri resmi 6000 kişi. Of. 6000 hacı ihramıyla öldü Mina tünellerinde ve sebep de şu: bir efendim prens, Suudi ailesinden bir prens geçecek diye hüccacın önünü, hacıların önünü kesiyorlar. Onlar orada birikiyorlar. Onların orada önünün kesildiğinden haberi olmayan milyonlar arkadan akıyor tünelden. Ve sıkışma sonucunda 6000 hacı feci şekilde karıncanın öldürülmesinin yasak olduğu yerde öldü. Suudilerden tek bir açıklama. Kader. Takdiri ilahidir. Ha. Kader. Bitti. Öyle dediniz mi? Soru sorulmuyor. Aynen. Her şey bitiyor. 99 depreminde iyi hatırlıyorum bugün gibi. Ben de oradaydım hemen ikinci gün. 99 depreminde devlet bölgeye 3 gün 4 gün gelemedi. Gölcü'ye. Kada pazarına devlet gelmedi 99 depreminde. Ve o günün başbakanı, pek dinle de namazla, niyazla dinle arası çok iyi olan biri değil, bir iktidar değil. Ve çıktı, açıklama yaptı. Bu takdiri ilahidir, söylenecek bir şey yoktur. Evet. Allah'a fatura etti. Faturayı yazdı, altında imzaladı, Allah'a da postaladı. Yani... En son daha yakınlarda da oldu hocam. Bu Soma ile ilgili de, Soma faciası ile ilgili aynı cümle kurdu. Maalesef. Evet. Dolayısıyla görüyorsunuz. sorumlular sorumluluklarını üstlerine almak istemediklerinde, sorumsuz davrandıklarında ilk olarak kapısını tıklatacakları yer kadercilik dini. Şeytanın dini oluyor yani. Evet. Müşriklerin dini oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten bunu dediğiniz zaman da şunu diyemiyorsunuz. Bizim payımız neydi? Bizim sorumluluğumuz neydi? Burada bize düşen neydi diyemiyorsunuz. Çünkü kader dediğinizde bize düşen neydi diye kimsenin bir sorumluluğu yok. Tabii bize düşen neydi diye bir cümle kurmanıza gerek yok. Hatta abesle iştigal olur. Onda tabii ondan kurtulmuş olur. Zaten onu söylediğiniz zaman kader diyemiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? İkisi birbirini çürüten cümle. Aynen öyle. Yani ikisi birbirini nefyediyor. Yok ediyor. Dolayısıyla yani sorumluluk üstlenmiyorsunuz. Sorumluluğunuzu atmış oluyorsunuz ve direkt Allah'ı sorumlu tutmuş oluyorsunuz. Çünkü kader kim yazdıysa o sorumlu odur. Ve ondan sonra da tedbir almıyorsunuz. Bir. İkincisi istiğfar etmiyorsunuz. Kaderci gerçekte istiğfar etmez. Zira kendini değiştirmez. Kendinizi değiştirmiyorsunuz, değiştirmeye gerek çünkü duymuyorsunuz. Hata yapmıyorsunuz ki. Yani sizin hatanız değil. Sizinle alakalı bir şey yok ki. Yani kendini değiştirecekse Allah değiştirsin. Yani o kaderi yazan değiştirsin. Niye sen haşa değiştireceksin? Haşa. Dolayısıyla yani kendini değiştirmiyorsun. Kendini değiştirmiyorsun, sorgulamıyorsun. Sorgulanacak bir şey yok ki ortada. Kader çünkü. Kaderi nasıl sorgulayacaksın? Yazgıyı nasıl sorgulayacaksın? Sorguladığında kader demezsin zaten, diyemezsin zaten. Ne dersin? Bu başımıza kendi ellerimizle yaptıklarımız yüzünden geldi. Kur'an'ın dediği gibi dersin. Adem'in dediği gibi dersin. Yani Yunus'un dediği gibi dersin. Ne demişti Yunus? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ben kendime kötülük ettim. Demişti Yunus. Evet. Yani bu kaderimdir demedi Yunus. Hatta ben kaçtım dedi görevden. Hatta ben hocam ayette bir de herkesin yaptığı işi kendi... Eyvallah. İsra suresi İsra 13. ayet. Evet. Evet. Biz herkesin kaderini kendi tercihine bağlı kıldık. Evet. Daha bundan daha açık. Bu kısacık cümle aynen aslında öyle. Bütün bu tarihi geleneği, aynen bu oluşmuş yapıyı yıkmaya aynen yeter yani. Aynen öyle. İşte o zaman Hasan Basri'nin söylediği ayetlere dayanmayan her şey, her bilgi sapmadır, her şey sapmadır aynen şeyinin cümlesinin de değeri buradan ortaya çıkmış oluyor hocam. Aynen. Eyvallah. Hocam kaderciliği gerçekten çok güzel, yani bir kısa, özlü ve kompakt bir biçimde modern evet deyimiyle topladınız. Allah razı olsun. Programımızın sonlarına geliyoruz ama ben sizi yakalamışken hocam, buradaki kader risalesine değindik. Bir bağlamda yani çok tamamı olmasa da imamlar ve sultanlara hafiften değinmiş olduk. O bahsettiğiniz tarihsel şeyi anlatırken, akışı anlatırken. Ama 3 Muhammed'e değinmedik hocam. Ben o vesileyle bir de peygamber tasavvurumuzla ilgili bir yaklaşımınızı 3 Muhammed kapsamında almak isterim. Son bir 15 dakika kadar bir vaktimiz var. Orada da bir başka kopuş, bir başka evet sapmadan bahsedilebilir İslam alemi için. Çünkü bu sefer de yani bir tarafta bir ziyade bir artırma, iman akidesinde bir artırma yapılarak bir kopuş gerçekleşmiş. Diğer tarafta Allah'ın beşer evet olan nebilerine, yani bizler gibi beşer peygamber olan peygamber tasavvurunu yamultarak bir kopuş gerçekleştirilmiş. Evet. Oradan da muhtemelen birileri çıkar sağlıyor. Yani bunlar her ikisi de bir şeye hizmet ediyorsa yapılıyor. Yoksa boşuna yapılmış şeyler değil. 3 Muhammed'in tezi şu aslında. Neden 3 Muhammed? Neden 3 Muhammed? Evet, çok kışkırtıcı bir başlık. Evet. Bunu biliyorum. 3 tane Muhammed mi var? Evet, 3 tane Muhammed var. 2 tanesi sanal, 1 tanesi gerçek. Evet. Gerçek olan Kur'an'da tanıtılan Allah Resulü, sevgili peygamberimiz, alemlere rahmet, insanlığa örnek olarak sunulan, ahlakı Kur'an olan. Tarihin hepsi ayetlerdeki ifadeler. Hepsi. Dini ve imanı Allah'tan öğrenmiş olan, düşmanlarının dahi dürüstlüğüne ve eminliğine şahit olduğu, tanık olduğu ve Allah'ın verdiği risalet görevini yılmadan, yıkılmadan 23 yılda canhıraş bir biçimde yerine getiren ve bu ümmete insanlığın önüne bir model, yani yaşanabilir bir hayat, yaşanabilir bir model bırakan ve yaşadığı hayatla hepimize tabir caizse dudak ısırtan ve böyle bir hayatın sahibi gerçekten de Rasul'dür, elçidir dedirten ve böyle bir hayatı yaşıyor olmaktan daha öde bir delil mi olur bir peygambere dedirten bir Allah Resulü var. O Kur'an'ın tanıttığı Resul. Kur'an bize Resulü en güzel bir biçimde tanıtır. Zira Kur'an içinde hiç yalan olmayan siyerdir. Evet, içinde hiç yalan olmayan tek siyer vardır. Siyer, isterseniz hocam terminolojiye yabancı olan kardeşimiz. Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplara siyerdi. Yani peygamberimizin hayatına dair içinde hiç yalan olmayan bilgi kaynağı Kur'an'dır. Diğerleri karışıktır. Her an her şey olabilir. Ayıklanmalıdır. Eyvallah. Ve diğer iki peygamber tasavvur, imaj. Nedir o imaj? Yani kurgu. Kurgu ürünü. Üretim. Yani, Tabii ki sanal. Sanal peygamber. Aslında bir tane hakiki var, iki tane de sanal var. Bu sanallardan bir tanesi yüceltilen, aşırı yüceltilen. Diyeceksiniz ki ya peygamberimiz layık değil mi? Ne kadar yüceltirsek yine azdır. Yücelsek ne olur ki derseniz eğer bizzat kendisi daha yaşarken bunu şiddetle yasaklamış. La tutruni kema etriyebne Meryem. Meryem'in oğlunu aşırı yücelttikleri gibi siz de beni yüceltmeyin. Fe innema ene abdun. Ben sadece kulum. Fekulü li Abdullah ve Resul. Benim için deyin ki Allah'ın kulu ve elçisi. Ve bunlar zaten ayetler hocam. Yani Tabii. Ayetlerin bir yansıması. Ayeti izah ediyor. Ayetin tefsiridir evet. Allah Resulü'nün bu hassasiyetleri. Zira kul innema ene beşerun mislukum demesi istenen Kur'an'da iki yerde Allah Resulü değil mi? De ki ben de sizin gibi bir beşerim, ölümlü bir insanım. Kehf suresinde galiba. Eyvallah. Dolayısıyla sadece bu değil. Yani kul ma kuntu bid'am min ar-rusul. De ki ben türedi bir değil. Elçi değilim. Kul ma kuntu bid'am min ar-rusul. Ve ma edri ma yuf'alu bi ve la bikum. Ben bana da size de yarın ne yapılacağını vallahi bilmiyorum. Bilmem. Şimdi düşünebiliyor bu musunuz? Bu ayet yani. Bu ayet Ahkaf suresi 9. evet. ayeti okudum. Allah ona böyle demesini emrederken ve o da bilmezken, hakikaten bilmedi, eşine iftira atıldı. 50 gün ayet ininceye kadar eşinin o iftirayı gerçek mi yalan mı olduğuna dair hiçbir şey söylemedi. Kendisine iki kere suikast düzenlendi. Birinde sofraya oturdu, lokmasını bile aldı ki o aldığı lokmadan vefat ederken o günkü yediğim şey bugün beni zehirliyor demişti. Efendim. Hocam yani, diğer Muhammed'e de geçelim. Yani diğer tasavvura da geçelim. Çünkü iki dakikamız kaldı. Biraz eyvallah. Hiç kesmek istemiyorum ama benim elimde olan bir şey değil. Yani bunun en büyük zararı ne biliyor musunuz? Eğer yücelme çok iyi bir şey olsaydı Hazreti İsa'ya Tanrı diyenler Hazreti İsa'ya iyilik yapmış olurlardı. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmeti uyararak şunu söyledi. Yani eğer beni hayattan dışlamak istemiyorsanız, beni model olarak, örnek olarak görmek istiyorsanız ayaklarımı yerden kesmeyin. Yoksa melekleştirmek bana ikram değil, aslında uyanıklık yapmaktır, şark kurnazlığıdır, ahlaksızlıktır. Yani bir peygamberi melekleştirdiğiniz zaman ikinci cümleyi şöyle kurabilirsiniz. Biz melekleri nasıl örnek alalım? Aynen öyle. Eyvallah. Bu bir şark kurnazlığı. Üçüncüsü ise yani öbür sanal Muhammed ise o da aşağılanan. Nedir o? Ara kablosu. Yani postacı. Vahyi aldı. Efendim ara kablosu olarak e-mail yani efendim düğmeye bastı, send dedi, geldi. Biz de efendim print ettik. Anlatabiliyor muyum? Ve aldık. Dolayısıyla bay bay, sen yoluna biz yolumuza. Ama biz gerçek Muhammed'i Allah'ın kitabında en güzel üsvetün hasene örnek olarak. Güzel örnek. Örnek nedir? Örnek şudur. Üretilebilen bir şeye örnek denir. Ey kardeşim, sen falancayı örnek al dediğim zaman falancayla aynı hayat düzleminde olman gerekir. Aynı düzlemde, aynı mahiyette olman gerek. Yoksa ben onu nasıl örnek alayım? Nasıl örnek alayım? İnsan meleği nasıl örnek alsın? Hocam Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Gerçekten şeref verdiniz. Eğer fırsatınız olursa, fırsatımız biz her zaman sizi ağırlamak isteriz. Yine sizi burada bekleriz. Sizden faydalanmak, sizin bilginizi izleyicilerimize aktarmak bizim için onur olur. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bugün Mustafa İslamoğlu hocamızı ağırladık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yarın yeni konuklarımızla yine burada olacağız. İyi geceler.